Дом карчомны быў вялікі. Месца хваціць хоць каму, а тым болей для музыкі. Чаго ж трэба больш яму? Кухня будзе 7 на 10, там ёсць печ, за печчу кут, хоць прусы там куралесяць, але шлёма сказаў гуд. Што там добра? Цёпла, суха, спі сабе, як добры пан. А што ходзіць прус, псяюха або злодзей таракан, пагадзіцца з гэтым трэба. Многа ў свеце валацуг, жыць дазволіла ім неба, іх не возьмеш на ланцуг. У той кухні меў пасаду шлёмаў парабак Яхім. Хлопца ўзяў ён пад уладу і памог яму сім тым. Ось цяпер ты князь ды годзе пазайздросціць сам прусак. Той, што ў шчыліне Гасподзе век праводзіць небарак, жартаваў Яхім з музыкі, як абладзілі пасцель. І сам шлёма, пан вялікі, яшчэ большы ён круцель. Так не будзе сваёй хавай і ў пярынах спачываць. Так казаў дзяцюк рухавы, бо любіў пажартаваць. Агню няма, у кухні цёмна, спіць Яхім, а думкі дым плывуць сукромна, як і тьма. Не спіць Сымон, карчма варожа, рабін там і шлёма сам, тут нейк негожа, не ідзе сон. Але дарма пяройдзе ночка, будзе дзень і нікне цень, у тым куточку нікне тьма. Яркім светам, агняцветам свеціць штосьці то. Яна і з усмешкай думак сцежкай прыйшла ў госці бы вясна. Скробат мышкі, крокат вышкі, кашаль сценны, звон крыла, а яна з ім ходзіць разам блескам дзённым, прэчы мгла. Яны ўсюды толькі ў пары, але імі повен свет, песні гуды, думкі чары, яе імя агняцвет. І падхопіць зноў Сымонку думкі мары, мыслі сны, ды ў яе нясуць старонку, дзе спаткаліся яны. У вачах садок прыветны, ён навеяны дабром, звіс над ім спакой сусветны дыяментавым шатром. А ў шатры тым зор блісканне, спеў музычны цішыні, мілы голас, вобраз зянне, вочак промені агні. А ва ўсім тым карагодзе думак вобразаў і мар выкрадаецца, як злодзей, цемнік сон, сон уладар. І хлапчынка ўжо не знае, дзе тут сненне, дзе тут яў, дзесь далёка дух лунае, крыллі сон яму разняў. У аправе кос іскраных дзень выходзіць з-за зямлі, яснавокі румяны, паліць свечачкі ў галлі і пучочкамі скрозь лісце разлівае зянне смех для супольнае карысці і для радасці і ўтех. Ён зірнуў і ў кут Сымонаў і сказаў, відаць па дружбе, што Сымонка тут на службе, каб службовы доўг выконаў. Ён пастельку прыбірае, думак поўна галава, ён над службай разважае. Што ж за служба, якава? А тым часам выйшла хава, дае такі загад. Кухню вымесці рухава, на двор выгнаць куранят. Так зачаўся дзень тут новы. На паслугах хлопчык наш, ён па воду, ён па дрову, ён і ў пограб, і ў салаш, і сам шлёма дасць работу. бо ўсё згодзіцца ў жыцці, на ўсё трэба мець ахвоту, каб свой потым лёс знайсці. Праўда, хлопца прыадзелі, далі хаіма ў каптан. Шлёма з хавай аглядзелі і сказалі: «Ну, як пан?» І Сымон быў рад і стога. Зубаскал жа той Ехім тут пасмейваўся з малога і пацвільваўся над ім. «Падарунак, браця хвацкі, ты цяпер пан лапсярдацкі. Эх, ярмолачку б дадаць, кім ты стаўся б не згадаць. Адна ганьба, што аблезлы, а так добры лапсярдак. Хоць Яхім быў хлопец не злы, ды на кеплі быў мастак». Хлопцу ўсё было тут нова. Шлёма, хава і іх дом, звычай іх жыццё і мова, іх трусенне над рублём. У карчомцы быў асобны свой уласны жыцця лад, свой рахунак брудна-дробны, права, звычаі і ўрад. Карчма рэдка пуставала, чуць развідніца, сюды хоць чыя душа вітала, шоў стары і малады. Цэлы дзень рыпелі дзверы, і былі такія тут, што ніяк не зналі меры, і, сагнуўшыся як склют, вартавалі терпяліва кампанейскіх малайцоў, пазіралі так лісліва на заезджых тут людцоў. Так было тут у дзень будны, а ў святы і не прайсці. Брата, бацькі было трудна тут разгледзець і знайсці. Але ўлетку то нічога, вось зімой зайдзі ў карчму. Тут падзівіся, нябога, збудзеш смутную думу. Тут падчас трасуцца сцены, лавы крышацца як соль, часта ў ход ідуць палены, як разыдзецца тут голь. Сёмка тут пачне казанне, як матюта лез на плот, як чылінц пяваў літанне, як жаніўся лысы дот. Пра шаўца пачне ён казкі, а як скажа, смеху ляж, як у хасі з яго ласкі нарадзіўся масыяж. Два антосі лузун, лата, пацяшаюць тут усіх, а базыль, карусь, два браты, зводзяць двух братоў другіх. Тут зубамі крэпкі сыса ступу тоўстую насіў, а вар'яту янка лысы пуза ботамі мясіў. А той жылы ўсе напружыць, голы выпучыць жывот, янку носіць ён і кружыць, смеху поўзае народ. Тут бывала ў карк Піліпа жонка гнала з карчмы вон, і аб сына стары клыпа чапялу ламаў цімлён. Тут і грышчы адбывались перад святамі зімой, і трасліся, калыхались стены, дошкі пад нагой. Дзецюкі, пабраўшы пары, тут ляталі, як віхры, як у полі на папары у гіс бегаюць валы. Верця девак бы крутёлак, на паветры іх несуць, стены прыпек і пяколак іх хвальбонамі мятуць, аж падлога пад нагамі гнецца, крэхча і рыпіць, і агонь у тахт з рубцамі ў лямпе з подскакам гарыць. Патамяцца, папацеюць дзверы насцеж на мароз, покі лбы пахаладзеюць, і пачне сінецца нос. Танцавалі маладыя, весяліліся, пілі для іх скокі, гульні тыя, многа радасці няслі. А Сымонка, як пракляты, ім да трэціх пеўняў граў, толькі ён не ведаў свята, светлай радасці не знаў. Без ахвоты захаплення ускідала смык рука, не хапала і цярпення, сіл падчас у бедака граць праз цэлых 3 гадзіны несканчоную кадрыль. Марнаваўся век дзяціны, талент друзіўся на пыл. Рана хлопчык падымаўся, то каморкі падмятаў, то пры кухні завіхаўся, шлёму хаве памагаў. І так кожны дзень заняты. А каб час не марнаваў, ад сымонкі шлём макляты смык і скрыпку адбіраў. «Так, мой браце, так, Сымоне!» – падбаўляў агню Яхім. «Не ў гуморы ты, што сёння, шлёма, кепскі твой айчым, ты пад кухцік, ты музыка, падмятай лаваданос, лупіць шлёма з цябе лыка, як каня, запрох у воз». Бедны ты, браты, няшчасны, без кароны стаўся цар. Над скрыпулей, над уласнай ты цяпер не гаспадар. Няма ў шлёмы к табе ласкі, не згрунтуеш ты, брат, зім. Цяжка жыць з чужой папаскі, лепшы ідзі к бацькам сваім. Сэрца бацькава не камень, бацькаў хлеб смачней віна, і не зломіць табе рамень праца бацькава гумна. А ты служыш вось, Яхіме? Ну, то я, другая справа. Шлёма мне духоў не выме і не возьме ў рукі хава. Я, брат, знаю, што мне трэба, у мяне ёсць пэўны план. Я возьму кусішча хлеба, а не зношаны каптан. Я салома, ён мякіна. Мне гарэць, а шлёме гніць, і салома-сіраціна з вольным ветрам паляціць. Толькі ўскіну я вачыма, мой погляд робіць след. Ты пачуеш пра Яхіма. І сам родзіся на свет. Эх, Сымон, ды ты не пара, не таварыш ты мне, друг, мой таварыш воўк паджары, а быць можа і ланцуг. Праўду кажа, ці жартуе, ці наводзіць ён туман? А мо шайку дзе гуртуе ён, разбойнік атаман? Не, у карчме штось неладна, а той рабін, ён дзіўны, вочы злосны, неспагадны і нянавісці паўны. Ляжа хлопчык у куце тым, сон не ідзе, ён там адзін. Эх, нямала тых гадзін, аддае ён думкам гэтым.